Unnskyld, men er det du som har med slakteri her på salgslaget å gjøre? Ja, Oluf, du har nok ikke gått feil. Men det var jo hyggelig at du kunne komme hit personlig til salgslaget. Ja, men jeg kommer nok ikke frivillig hit, jeg heller. Nei, det er Emma som har sendt meg hit til slakteriet. Jaha. Hun ba forresten om at dere måtte sende laddene og kinnjua i retur. Så hun hadde et lite minne som hun sa. Sa hun det? Ja, hun sa det. Hun sa, Oluf, nå har jeg ikke fôr til deg lenger. Nei. Og ikke være noe særlig arbeidsvillig heller. Jeg måtte da spørre om ikke hun kunne sette meg inn i avlen. Jaha. Vet du hva han svarte? Nei, Oluf, sa hun, du har for dårlig stamtavla. Ja, og Emma, vi vil ha yngre krefter til det, kan jeg si. Ja, du skulle pika det ikke forbøse meg. Man vet aldri hva den tøtta pønsker på. Nei. Men du, fra spøk til det som verre er. Ja. Jeg har jo noe slakt med noe kjøtt jeg tenkte skulle levere til salgslaget i år. Men jeg vil nå først høre prisen. Ja, nå er det jo sånn, Oluf, at prisen er jo allerede fastsatt. Og den er jo ens for alle leverandører. Så vi kan jo dessverre ikke gjøre noe unntak for deg. Ikke det? Nei, dessverre, Oluf. Har du hørt på svarten? Har ikke dere 50 år i år? Jo da, det stemmer det. Og enda er dere ikke begynt å ta hensyn til kvalitet, hva? Jo, det gjør vi jo. Dere kan ikke skjære alle hønsene over en kam, hva? Er det sånn å forstå, Oluf, at det er høns du har tenkt å levere oss? Nei, kylling. Kylling? Kylling som vi slutter å være med. Ja, har du mange da? Jeg har en. Bare en? En, ja, men han er svær. Ja, svær? Kjempesvær en. En havørn, og ser ut som en snutiting i forhold. Jeg kan slakte han selv hjemme, men jeg må få låne en slaktemaske med her i plattanslaget. Ja vel. Og Emma vil ikke låne meg slaktemaske si, for hun var så glad i den kyllingen. Det var greit, Oluf. Vi kan ordne en slaktemaske til det. Men er da kyllingen det slaktet du kommer til å levere oss i år? Nei, her er en gjøkalv også. Gjøkalv? Ja, hun gamle Røsi. Vi skal skjelle oss med henne. Ja, men hun må jo være fryktelig seig. Hun ja. Ja. Seig, ja. Ja. Ja, hun har pinet vært seig. Hun er over 20 år gammel. Nei. Å ja, sånn ja. Du mente at kjøttet var seig. Ja. Ja, det skal du ikke være redd for at ikke kjøttet. Det er også kjøttet er seig. Ja, nei, det regner rågum igjen. Ja. Ja, vet du. Vi var i fjøsen i går, og Emma plaska kua på baken. Og en dag i morges vi kom, så sto og spratt i båsen. Jeg sa til Emma, vi skal bare få regumert og vulkanisert, så kan vi ha henne i 20 år til. Ja. Nei, sa Emma, Oluf, nå skal vi levere kua til salgslaget, for det er det her kjøttet de kaller for indrefilet. Ja. Får vi god pris. Nå, Oluf. Men da har du vel ikke mer å levere oss i år? Ja, et stjernelamp. Stjernelamp? Et stjernelamp. Den gamle trollbiske verden, han har jeg nå endelig fått. Jeg har slaktet på han i 4 år. Ja, men nå har du slaktet han for siste gang, skjønner. Ja, da fikk jeg ekspedert han her forleden kveld. Ja. Vet du hvordan jeg gjorde det? Nei. Jeg tullet en sånn dynamittgubbe inn i en høydopp. Og den glasset han i seg. Ja. Og da stakk jeg. Ja. Men hvordan gikk det? Gikk kjempefint. Ja. Gikk kjempefint. Vet du, jeg fikk 60 kilo småkjøtt. Og 20 kilo farse. Og 15 kilo hakkemat. Ja. Og du aner ikke fjøsen hvor fin han blir innvendig. Etter slaktinga. Ja. Han er pelskledd. Ja, det skal du få meg til å tro. Ja. Men jeg tror ikke det der kjøttet der er noe for salgslaget. Hva sier jeg? Jeg tror ikke det kjøttet der er noe for oss. Er ikke kjøttet noe for salgslaget? Nei. Vil dere ikke ha det? Nei da. Kanskje ikke kyllingen heller? Nei. Og ikke gjøkalven heller? Nei, dessverre, Oluf. Nei, der har du det. Jeg sa det med Emma. Skulle ikke fare til salgslaget, for dere har ikke rede på skikkelig varer. Jeg sa til Emma vi skal fare direkte til den bedriften som virkelig har sjans for den gode kvalitet. Ja, men hvem er det? Brødrene Botner i Harstad. Det var ei sankthansnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde funnet meg en fest. Jeg var forelsket, og nå syns jeg det var tida for meg og hun jeg likte best. Så tok jeg mot meg og hylte, jeg vil ha deg. Hun ga et svar som vinden tok. Men på en snebar flekk der tok hun pelsen av seg, mens hav og himmel sto i kok. tommeltott av neggelsprett og selvufokta storsko av stilangst med strekk. Jeg hadde snue og ørene flamma mens jeg strevde og jeg stamma til hun ble lei og var vekk. Sommer, det var skiføre og charme. Jeg flytta sørpå mens jeg svor. Men hun jeg elska som jeg gjerne ville varme. Gå rundt som jomfru langt mot nord. For jeg hadde 10,000 tommeltotta, neggelsprett og selvbufokta, storsko og stilangs med strekk. Jeg hadde snue og ørene flamma mens jeg strevde og jeg stamma til hun ble lei og var vekk. Men er det du som er fungerende personalsjef her i salgslaget? Det stemmer nok det, Oluf, men har du tenkt til jobb hos oss? Hvem er? Ja. Hvordan det skal han direktør Bør slutte? Har de slaktet regnskapet han det skal? Nei, på ingen måte, Oluf, men jeg regner jo med at du ber ikke om et møte med personalsjefen for ingenting. Nei, men jeg kommer jo ikke på egne vegne. Gjør du ikke det? Jeg kommer på vegne av han Lars. Jaha. Min sønn. Han er 25 år, han er nettopp ferdig på folkeskolen. Ja. Og jeg har sagt med Emma så mange ganger, hvis det ikke blir noe annet råd med han Lars, så må vi prøve å få han inn på salgslaget. Ja. Men det har jo Emma blitt alldeles utrøstelig. Da har hun kauka og remja og sagt, nei Olu, vi kan ikke gi opp den gutten enda. Nei, men Oluf, det at du er her nå, betyr vel at dere har gitt den opp? Ja, vi har gitt den helt opp. Jaha. Jeg fikk endelig Emma å forstå at salgslaget var den eneste plassen for han Lars. Og hvor han hadde avansemangsmuligheter. Jaha. Kunne ende opp som personalsjef. Ja, nei. Nei, da, jeg forklarte Emma hvor mange som hadde kommet seg opp i salgslaget, så var hun enig. Jaha. Men jeg nevnte ikke navn på noen av sjefene. Du gjorde ikke det, nei. Og Emma trenger ikke å rede på alt. Ja vel, jeg hører du si det, Oluf. Men er det noe du kan tenke deg til at han Lars kan gjøre her hos oss? Nei, det er det ikke. Ikke det? Derfor jeg mener han vil passe så godt her. Han vil jeg gli rett inn i miljøet, du skjønner. Uten noe opplæring. Kan gå helt til topps her. Nei, sant å si, Oluf, så er det ikke noe jobb vi kan tenke meg at han Lars kan gjøre hos oss nå. I hvert fall akkurat nå. Sier du det? Nei, dere har vel Lars han nok allerede som det her, hva? Nei, jeg hadde ikke noen forhåpning om at du hadde noe jobb til han Lars, men derimot så har jeg godt håp om at du har en liten bijobb til Emma. Bijobb til Emma? Ja, hun er på jakt etter en liten bijobb. Hva i verden skulle det være for noe? Hun kan jo alt, hun. Emma? Hun Emma, ja. Nei, det eneste jeg kunne tenke meg, det måtte jo være at hun begynner som demonstrasjonsdame hos oss. Ja. Ja, ikke salgslaget 50 år i år? Ja da, vi har jo jubileum i år, vet du. Ja, visst. Kunne dere ikke engasjere henne med å reise rundt som en slags levende svaremesse, hva? Ja, ikke sant? Ja. Kan du nevne meg en delikatesse som salgslaget har, så ikke henne har, hva? Hun har jo både nakke og høyrygg og tunga og indre... Og lår og skinka. Jaha. Og ikke bli humør hun heller, så. Hva? Ja, kjempe, der har du jo en kjempefigur. Kan du tenke deg Emma i en sånn stor hvit salgslagsfrakk, hva? Jaha. Med gilde foran og god mann bak. Ja. Ja, du snakker om blikkfang, hva? Ja. Du er vel inne på noe der, Oluf? Ja. Ja, kanskje det ikke er noe dum idé det der. Ja, er det greit det? Får du Emma jobb som varemesse her? Ja, vi kan ordne en kontrakt, jo. Nei, kjempefint, takk skal du ha. Da færre bare hjem og stemple gamle bør brukes i 1988. Ha det. de är tänt i alla hus. En vanlig kväll vi ser på TV ungan, dem dräck brus. Själv tar vi en ljus med lite opi. Det är både gott och rimligt. Ja, vi slapper av och tror vi har det bra när det är fredagskväll. Det är fredagskväll och ungan har latt brusen vara brus. Det är sent på kväll. Detektimen, den är färdig. Skurken, han blev tatt. Det gick som vanlig glatt. Så sett man där. Man tröttnar till och gäspar lite grann. Så säger kärringa de vanliga ora. Kom vi lägg oss, gamle man. Så ligg vi där. Dobbelsänga är som vanligt allt för svär. Kom hit till mig. Hvis du frys, så ska jag varma dig. Och du kan vara god mot mig. Det är fredagskväll och lysande är slukt i alla hus. En fredagskväll som inte blev ganske lik de andre vi drekt ut av samme glas og krus. Og vi er varm. Og nær hverandre som vi i de gamle dager var. Jeg lukta i det hår og elsker deg enda. Ja, vær så god alle sammen, kom og smak på salgslagets produkter. Nei, du verden, det har vi han Oluf også. Kom nå hit og få deg en smaksprøve. En smaksprøve? Ja, du vet, salgslaget vil jo gjerne demonstrere litt av det de har når vi nå er blitt 50 år. 50 år? Ja. Ja, det er nå i alle fall datostemplingen gått ut. Nei, Oluf, salg... Ja, det er jo ikke noe nytt. Nei, Oluf, salgslaget har alltid hatt bare ferske varer. I 50 matnyttige år har vi hatt som motto en fornøyd kunde. Nå? Er det frekt av meg å spørre hvem den kunden kan være? Nei, nei. Nei, nå tøver du, Oluf. Altså, vi har som ett av våre motto en fornøyd kunde. Å, ja, sånn, ja, du må unnskyld, jeg mest forstå. Jeg trodde salgslaget endelig hadde fått en fornøyd kunde. Det hørte så utrolig ut av det, synes jeg. Nå, det sier du. Ja, hva er det du byr på her i dag, da? Ja, i dag demonstrerer vi våre suverene og velsmakende jubileumsalami. Se her. Ta deg en bit. Ja, det her trenger jeg ikke å smake på for å kjenne igjen. Her kjenner jeg igjen med en gang. Det er jo en gammel traver. Gammel traver? Det her er jo jubileumsalamien vår. Ja, det kan så være det samme, men det her har jeg smattet på før. Smattet på før? Det her, ja. Ja. Det er jo den gamle tyskmæren, Fjendor. Ja, det er det vel det. Kjenner jeg det her? Har, det her pålegget, det har jeg ridd på en gang i tiden. Og kjørt inn møkkel med. Nei, nå tøver du, Oluf. Nå tar du skammelig feil. Nei, det gjør jeg vel ikke det. Jeg kjenner vel med deg igjen med lys i fjordingen. Kjenner jeg igjen på farven her. Pika det, og nå vant jeg et veddemål med han Jendor. Hva du har veddet med? Jeg veddet med han Jendor at den mellom hans kom til å trave lett inn i salamien på salgslaget. Men han Jendor, han trodde dere kom til å selge oss som stor febiff. Nei, hør nå her, Oluf. Nå tror jeg at fantasien din... Spring helt løpsk. Nei, han springer ikke løpsk, men Merda også sprang løpsk. Det var derfor han måtte kjenne seg med henne. Men det kan jeg si, hvis du går like dårlig som salami her i salgslaget, som hun gikk i kjerken, så skal dere bare piske ut på Melisand. Nei, Oluf, galoppere ut på Bellisand en gang. Nei, Oluf. Oluf, hør nå her, altså. Du må jo tro med meg si at vi har jo ikke brukt mer av hans gjendor i salami enn oss. Nei, du prøv deg ikke. Jeg kjenner noe med merre av gjendor. Smarten er jo akkurat Sala, som hun heter. Han kallte jo for Sala. Sala? Ja, Sala. Kallte merre av for Sala, for det oppkallte etter faren. Det var en sånn grå vallak som han Albert hadde, den andre naboen. Han heter Fantomen. Derfor kallte han gjendor for Sala. Kan du tro noe sprang vill opp i Rankatlia av gjendor for å rope det? Sala mi! Sala! Sala mi kom! Forresten, artig at dere har beholdt navnet på. Og det gjør dere rett i, for det var jo en god hest. Bare ikke folk kommer til å steile over prisen. Hei, dekken, jeg må hjem og fortelle han gjendor at den gamle tyskmæren hans er med i jubileumsferien at det er sans lag. Men det har hun fortjent, for hun var like gammel. Ha det!